Se'n va Rodrigo, intenta arrancar, intenta la send de touch, deixa la pilota per a Alba, no l'han per a Rodrigo, per al Cáceres, per al Cáceres, per a De Pol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. Quan més negra pintava la cosa, un baló volcat en la banda esquerra, fa una autopassada a Rodrigo, lis malament, però tot i això la toca Orban, per a Rodrigo, que toca intel·ligentment, ara sí de primer sobre el Càcer, que més intel·ligentment encara deixa passar la pilota per a que controle Rodrigo de Paul, i amb una sanfreda i gelada espectacular, ajuste al pal dretà de la porta que defensa Gorka Iraizoz per avançar al València en Sant Mamés, en el 61 de partit, en el 16 de la segona part, s'avança el València en Sant Mamés, Atleti de Bilbao 0, València, Rodrigo de Paul 1.